Per explicar-ho sense allargar-me i sense malentesos, us diré que Fred se suïcidà perquè se suïcidà Jill, que se suïcidà perquè Lonnie se suïcidà, perquè Louis se suïcidà, perquè Candy se suïcidà, perquè Harvey se suïcidà, perquè Ronnie se suïcidà, perquè Fred s'havia suïcidat abans. Gràcies que jo, fins aquell dia, encara no els coneixia.